Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Сёння ў праграме. Альтэрнатыўны цэнтр улады ў Беларусі. Недарэчнасці новае слова еўрапейскай палітыкі. Паляванне на моладзевых актывістаў праз год пасля акцыі маўклівых воплескаў. Гэтая тэма ў чарговым выпуску зоны свабоды, які вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франак Вячорка, Юры Дракахруст і дырэктар інфармацыйнага бюро салідарнасці з Беларусю Юлія Слуцкая. Чарговы выпуск зоны свабоды сёння ў эфіры Белсату. А зараз радыёверсія перадачы. На пачатку гэтага тыдня міністр замежных справаў Літвы Адроніс Ажубаліс заявіў у інтэрв'ю цэнтру Карнегі, што стаміўся ад усіх плянаў па падтрымцы апазіцыі ў Беларусі. Апазіцыя расцярушаная, у яе няма ніякай выразнай лініі па падрыхтоўцы да наступных выбараў. Але разам з тым кіраўнік літоўскай дыпламатыі прапанаваў, паводле яго словаў, даволі адчайны шлях. Разам з нашымі сябрамі ў Амерыцы нам трэба пачынаць думаць пра пераходную раду. Мы павінны стварыць альтэрнатыўны цэнтр сілы. Такая паралельная структура магла б знайсці водгук у краіне. Гэта ідэя, але пакуль я не атрымаў ніякай рэакцыі на яе з Брюсэлю. Калегі, першае пытанне да вас. Якая была ваша першая рэакцыя, калі з вуснаў міністра адной з краінаў развязу, суседкі Беларусі, міністра, які, дарэчы, прызначаны быў на пасаду паводле згоды прэзідэнта Грыбаўскайты, якая мае свае асаблівыя стаўленні да афіцыйна менскага, прагучала такая заява? Юля. Здзіўленне. Здзіўленне, што чалавек на такой высокай дзяржаўнай пасадзе дазваляе сабе размаўляць, заяўляць такія рэчы. Дзіва, калі замежная дзяржава заяўляе такія рэчы. А ён все ж такі прадстаўляе дзяржаву. Франак, што адчулі вы? Ну, гэта не найгоршае, што ён мог сказаць. У прынцыпе, Ажубалі сказаў тое, што даўно мелі ў галаве еўрапейскія палітыкі і чыноўнікі, якім проста вось гэтая апазіцыя костка ў горле, прасцей закрыць тэму, закрыць праблемы Беларусі і пачаць супрацоўнічаць, працягваць свае бізнес-інтарэсы ў гэтай краіне. Юры, і ваша рэакцыя? Ну, у мяне была рэакцыя, што гэта нейкая недарэчнасць. Такое рашэнне, магчыма, было паадносна, скажам, Сірыі цяперашняй, яно фактычна там і прынятае. У свой час Лібіі пры Каддафі, но Беларусь не Лібія і не Сірыя, і сітуацыя ў ёй не такая, як тады была ў Лібіі і зараз у Сірыі. З'яўленне, не самая горшая недарэчнасць. Так расклаліся галасы тут у студыі. Нагадаю, што на гэтым тыдні таксама у Вільні адбыўся сход аргкамітэту па стварэнні пераходнага ўраду Беларусі. І адзін з ініцыятараў сходу, палітычны эмігрант, быў камандзір брыгады беларускага спецназу палковнік Уладзімір Барадач. Вось у сваіх каментарах ён патлумачыў, што мэта пераходнага ўраду – это змена канстытуцыйнага ладу Беларусі. Як можна патлумачыць заяву кіраўніка літоўскага МЗВС, як яна стасуецца з абвешчаным аргкамітэтам? На гэтае пытанне ў інтэрв'ю нашаму раду адказваў кіраўнік кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зенон Пазняк. Тут ёсць два пытанні. Першае пра Уладзіміра Барадача. Я ведаю Уладзіміра Барадача як чалавека вельмі прыстойнага і чэснага афіцэра. Ён можа быць падвержаны уплыву пэўных прагрэсіўных думак. Прагрэсіўных, таму што яны ўспрымаюцца. І думаю, што тут без гэтага не абышлося. Задача пастаўлена вельмі простая. Знішчыць беларускую нацыянальную эміграцыю. Такім жа чынам арганізаваць псеўданацыянальны ўрад. І вакол гэтага псеўданацыянальнага ўрада сабраць усю агентуру, якую зараз пазакідалі на захад і настваралі розных арганізацый, розных офісаў у Брюсэлі, там стужынскіх і іншых. Сабраць усю ту кампанію, якія ёсць у Брюсэлі, у Варшаве, у Вільні, панастваралі поўна. І такім чынам зрабіць псеўдаэміграцію. Гэта тактыка вядомая. Цяпер што датычыць спадара Ажубаліса. Я размаўляў з Ажубалісам, спатыкаўся. Гэта толковы разумны чалавек. І, канешне, вельмі дзіўна чуць вось такую заяву з вуснаў міністра замежных спраў іншай дзяржавы. Это зусім не заява для міністра замежных справ другой краіны. Такое мог сказаць нейкі, ну, беларускі палітычны эмігрант. Гэта нармальна было б. Это ён павінен быў сказаць, што мы павінны падумаць, што рабіць, як арганізаваць, якую раду і гэтак далей. Ну, гэта мог сказаць вось Владзімір Барадач, ён сказаў. А калі гэта гаворыць міністр замежных справ Літувы, то гэта выглядае трошкі дзіўна. Крытычна ацаніў выказыванне літоўскага міністра замежных справаў і прадстаўнік МЗС Беларусі Савіны. Вось што ён сказаў. Складваецца ўражанне, што Ажубаліс пачынае думаць як Фелікс Дзержынскі. Можа, гэта адбылося ад стомы, як ён сам кажа, але па ступені недарэчнасці гэтай заявы ён у сваім статусе міністра замежных справаў можа смела прэтэндаваць на запіс у кнізе рэкордаў Гіннеса. Юры, як вы ацэньваеце, як выказванне Савіных, так і выказванне Ажубаліса? Ну, ведаеце, што тычыцца выказвання Савіных, то тут варта прыгадаць, што паводле афіцыйнага беларускага дыскурсу Фелікс Дзержынскі гэта рыцар рэвалюцыі, гэта бацька беларускага КДБ, гэта ўвогуле вялікі беларускі герой, так што незразумела гэтым параўнаннем Савіных хацеў ухваліць Ажубаліса. Ну, это, ведаеце, нагадвае вядомую фразу Салжаніцына наконт камуністаў, які казаў, што і з цягам сваім яны падатруцца. І спадар Савіных это яскрава прадэманстраваў, але это да слова. Але што тычыцца зместу вот этой заявы спадара міністра, то яна, ну, мне ўсё ж такі уяўляецца даволі дзіўнай, і як мы бачым, гэтую думку фактычна выказаў і спадар Савіных, і Зянон Пазняк, бо наўпроставая падтрымка нейкага, скажам, альтэрнатыўнага ўраду. Я ўжо прыгадаў прыклады, калі гэта робіцца ўсур'ёз. То есть фактично это, ну, скажем так, амаль эквивалентно войне. В эфире «Зона свободы». Темы выпуску – альтернативный центр улады в Беларуси поводле литовского министра и полявание на молодевых активистов. Кто взорвал Менское метро? Новая книга библиотеки «Свободы». Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду? Журналіст «Свободы» Олег Груздзіловіч быў спецкорэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва. Кожны дзень чытайце урывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры. У эфіры «Зона свабоды». Тэмы выпуску – альтэрнатыўны цэнтр улады ў Беларусі паводле літоўскага міністра і паляванне на моладзевых актывістаў. Вось тое, што сказаў Ажубалі, што ён яшчэ не пачуў адказу рэакцыі на гэта з Брюсэля. Ну, па-першае, это азначае, што эту ідэю ён пераслаў у Брюсэль. Тобто палічыў я магчыма, што не проста заява, якая была зроблена як бы з гаряча, каля мікрафона, ці стомлены. Перад гэтым быў нейкі працэс. Усё ж такі ён уже паслаў яе некаму, паслаў на абмеркаванне. І наколькі я разумею, Ажубаліс таксама разумее, што ён гаворыць, і чаму ён гаворыць, і як гэта можа быць успрынята. Ён усё-такі прафесійны дыпламат, высокапастаўлены, і мусіць гэта ўлічваць. Ну, вот, Франак, центр вашего отказа был побудован как раз не на заяве про брат, а про его оценку оппозиции. Чему, по-вашему, это важно? Литва и представник литовского МЗС Ажубаліс, яны представляют позицию, в том лику, президента Дали Грибаускайте, якая, как вядома, мае вельми добрые стосунки с официальным Менском. Треба нагадать Ажубалісу и Брюсселю то, что они робили в 2008 году, напередодні так званой либерализации, коли фактично европейский звяз закликал белорусскую оппозицию спынить спрэчкі ўнутры краіны, а паспрабаваць з Лукашэнкам пабудаваць дарогу, шлях да рэформаў у краіне. І, у прынцыпе, менавіта пасля вось гэтых падзеяў 2008 года раздрай апазіцыі і пачаўся. І тое, што мы цяпер бачым, тое, што апазіцыя разбітая і знішчаная, гэта не вынік апошняга году. Гэта вынік працэсу, які пачынаў адбывацца з 2008 году, і частка адказнасці за які ў тым ліку ляжыць на Літве і еўрапейскіх чыноўніках. Юля, вот скажыце, ёсць па-вашаму розніца паміж падыходам і задачай, якая часта абмяркоўваецца, аб'яднанне сілаў апазіцыі, гуртаванне і стварэнне адзінага цэнтру сілы? Это тое самае? Я думаю, што менавіта стварэнне адзінага цэнтра сілы зробіць нашу апазіцыю, то есть яшчэ больш дабавіць туда распрі. Чаму вы так думаеце? Ну, таму што мы уже бачим, мы бачим реакцию со стороны всех основных оппозиционных сил. По сути, большинство лидеров названы супрацоўнікамі ці так ці інакш супрацоўнічаюць з людзьмі з КГБ. Усе іх метады названы таксама габійскімі і правакацыйнымі. Хто менавіта, як бы, Брадач? Я зараз гавару о заяве Брадача. Брадач заявіў, што чаму яны ствараюць гэты цэнтр менавіта за мяжой? Таму што там у краіне вельмі моцны ўплыў КГБ. КГБ працуе ва ўсіх структурах апазіцыйных. Буквальна на КГБ працуюць усе асноўныя лідары. Некалькі таксама рэакцыі іншых кіраўнікоў ці вядомых людзей палітыкаў у Беларусі. Вось Станіслав Шушкевіч, каментуючы прапанову Барадача і яго аднадумцаў, азначыў, што яна павінна мець легальную правную базу. Калі б гэта ў свой час прапанаваў спікер разагнанага Верховнага Савету Семён Шарэцкі, я б гэта зразумеў. А тут гэта будзе і мець больш эмацыйны характар. Владзімир Некляев, трэба, каб апазіцыя мела легітымнасць і ўнутры краіны, і за яе межамі. Для гэтага апазіцыйнае ядро павінны складаць тыя асобы, якія маюць легітымнасць. Ну, ён патлумачыў, што ён мае тут на ўвазе дэпутатаў Верховнага Савету 13-го склікання і кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі, якія былі зарэгістраваны і бралі ўдзел у выгарах. Таксама ў гэтай сітуацыі, ў гэтым кантэксце, на гэтым тыдні не гучала, але раней выказвалася, гучала, конечно, імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, якая мае гістарычную легітымнасць. На ваш погляд, вот эта спрэчка пра легітымнасць, наколькі яна істотная, наскольки яна важная, Юры? Мне здаецца, это моя асабістая думка, што ўвогуле гэта пастка. Ствараць нейкія ўрады выгнанні, спрабаваць дамагацца іх прызнання, гэтага ніколі не будзе. І в этом сэнсе можна прыгадаць, ось, памятаеце сітуацыю 99-го году, калі як бы сканчаўся тэрмін Лукашэнкі па канстытуцыі 94-го году, і колькі было заяваў, што ўсё, Лукашэнка нелегітымны, Лукашэнка ўжо не прэзідэнт, ўжо хай свае рышкавічы едзе. І здаецца, заходнія ўрады таксама казалі, што от Лукашэнка страціў сваю дэмакратычную легітымнасць, а потым халодным душам была кароткая заява, здаецца, прадстаўнікоў кансультацыйна-назіральнай групы, якую, дарэчы, ніхто не аспрэчыў, што ўвогуле ў свеце прызнаюцца ўрады, якія кантралююць тэрыторыю сваёй краіны. Вот і вся легітымнасць. І в этом сэнсе можна прыгадаць, што насамрэч, да, Рада БНР мае гістарычную, сімвалічную легітымнасць, але даверчыя граматы каму-то ўручаюць. Каму, скажам, у 11-м годзе, пасля плошчы, пасля ўсяго, пасля ўсіх заяваў, пасля санкцый, вось новыя паслы, каму яны ўручалі? Ну, ваша пазіцыя ясная, што за мяжой, у той сітуацыі, в якой знаходзіцца Беларусь, у адрозні ад той сітуацыі, в якой знаходзілася Лібія ці Сірія, там меньшая ситуация. Для этой ситуации это контекст просто однозначно. Справа тем, что в тех краинах, вот в Либии, в Сирии, в Либии была, у Сирии зараз есть, там идет громадянская война. Там есть сапраўдны кризис легитимности. И он не на узроўні юридичных понятий, а он на узроўні сутыкнення реальных политичных сил, на узроўні войны. Хотела бы сгодиться с Юрой, только додать, что легитимность не может быть штучной, и она не бывает штучной. Легитимен той, за кім моц. Ці это людзі, якія патрабуюць. Тут трэба раздзеліць проста паняцце, бо мы таксама былі сведкамі, скажам, падчас распаду Савецкай імперыі, калі легітымныя ўрады ў выгнанні вярталіся і адыгрывалі ролю ў сваіх краінах. Это адбывалася ва краінах Усходняй Европы, ў краінах Балтыі. Адно другому не перечыць, але калі гаварыць пра канкрэтных людзей, калі гаварыць пра форму легітымнасці, ўсё ж такі яна паўставала з саміх гэтых краінаў. Крыніцай улады ў Беларусі паводле Канстытуцыі з'яўляецца народ. Але народ з'яўляецца крыніцай улады толькі тады, калі ў краіне дзейнічае дэмакратычная канстытуцыя. Вы слухалі перадачу «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічылі Франа Квячорка, Юры Дракахруст і дырэктар Варшаўскага інфармацыйнага бюро «Салідарнасці з Беларусю» Юлія Слуцкая. Званкі на свабоду. Вольны мікрафон для нашых слухачоў. Я пажылая пенсіянерка. Толькі што пасалі тыя мошыны, я варіла борщ на кухні і падумала, пачаму б мне не пазваніць на радіо «Свабода». Чаму на Белрадыё няма перадачы падобнай на званочкі, у якой можна было б не толькі хваласпевы для правадыра спяваць, але і крытыкаваць яго? Телефонуйте на Менский номер 266-39-52. Телефон «Аутоотказник» уключенный круг.